إن يسألوا عن حالتي في السقم منذ فقدتهم فالقلب في خفقاني والرأس في دوراني. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إن فتشوا دمع عيني بعدهم قل حاكيا كالغيس في تهتاني والبعر في هجاني. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لكنه مهما جرى مشغوف حب المصطفى فخياله في قلبه وحديثه بلسانه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. أي سبا دل بیمار کجا یعنی از زلف رسول عربی تار کجا. زان شه ختم رسالت خبری باز بگو که شب هجر جنان مطلع بیدار کجا. شام بروم روزه دلدار کجاست اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه مبارك وسلم تابران ورقد فرخون سر شوق و نیاز جان نثاری بکنم طالع بیدار کجاست اللهم صل علی محمد و مروچی که این جمعه غالباً 21 ذی‌قعده 1415 هجری قمری 11 ماه سومی جمعه مصادف با اول اردیبهشت 1374 شمسی زمان این که ای ایام و لحظات هرچی پیش روانند زمان و لحظات عشاق و عاشقان کعبه جلال الهی آتش شوق شعله ورتر و سمستان باده محبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم وجود عنصریا با عشق رسالت آتشا سر تا پا مانند موم بر اثر حرارت آتش گداز کنند ای لحظات اتحا که ما شما و تی زندگی مختلفین آرمان و مقاصد دنبال سرگرم و دلخوشین تعدادی دلخوشی و تی لوگانی کولرانی سارتین صاحب و هوای چرا وفسگ و آرام کنگی و تعداد و تی سیر و سیاحت و تفریحانی مناظر چارگتها سرگرم تعداد در مجامع و مساجد جمعه هر شهر از ساعت ساعتها پیش تا این لحظات باوتی تجمع و انتظار در این میعادگاه عاشقان الله خداوند بزرگوار جل علا شانه اعلان کتگیم وعدیانی و رحمتها و توجههای خاصی که برای ایپیمین مجمع شرکت کنندگانی اعلان فرمائنتا انتظارا نشتگن تو در انتظار فرارسیدن لحظات خطبه و نماز خدای لوگ و خانه خدای تا منتظرند و تعداد دیگری هم در آمادگی و در حال آماده باش و در انتظار وسیله و سر راها چهار راها منتظرند که با سواری یا با پیاده به این مکان برای ادای وظیفه‌ای که در طول هفته مخصوص روز جمعه اند به این مکان و تا برسینند. در این حال بزانی که دنیای پهناور تها از زمین و هوا در دریا و خشکی با امکانات مسافرتی که خداوند متعال در دسترس بندگان قرار داتا خدای بیت زائرانی و رسول اکرم علیه السلام و السلام و آیه دو وزیر بزرگوار و سایر اصحاب کباری که در کنار آیان در جنت البقیع و شهدای گلگون کفنی که در دامنه کوه احد آرام فرمایند برای آیانی زیارت قصدا جوق در جوق کاروانها قافلها دسته دسته چه دنیای چهاری اطرافا ره سفار آ مقدسین سرزمینند که خداوند ذوالجلال جل علا شان هوا همه پیم که پیسه شما اشکود و تی کائنات تها هر جنس و هر نوع تها یک چیزی یک نوعی شرف خاصی داتا در جنس زمینی که خدایا پیدا کتا مکه سرزمینی چه تمام سرزمینا شرف دارتر کتا و پیدا کتا و رند آئی مدینه طیبه سرزمین اشرف البقاع و اشرف البلاد شهر مدینه خدای دربارا محبوب ترین شهر اینکه رب العالمین پیدا فرمائی این مقدسین سرزمین تر سرزمینانی طرفا رح سفاران و آیانی که چدا پیش از مدینه قصد مکه دارن اگر سوار هواپیمایان چوتی شهرانی فرودگاهان احرامش بستگو لبیک گویان لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك توحيد روحيات والربوبيات الشعار وإي كلمة يا زبانان سرا زمزم كنانا هواپیمایان پرند چه سپید پوشین محرمان ماشینا زمین سرا همی پیم دریایانی دها کشتیان به همی ترتیب و وہ آیا نہیں کہ ہوائی سفر یا دریائی ہو زمینی سواری سفرش اسبابش فراہم نہیں یا اینکہ آنی عشق ہن چو تقاضائے کن پا پیادہ دشت و بیابان آنی تہا وتی کولبارش بے دوش گپتا وتی چند روچے خوراک نانش بستگو خشکین چادرانی سرینش چادرانی گرنچانی توکش بستا و آبداریانش پر از آب کتا بدینش با عشق خاصی ترپوز ورانن تو از سرزمین طرف را سفاره نن صحرا و بیابان سنگلاخ آیانا مانند نن دشت و بیابانانی خار و دار آیانا مانند نن جو و هوای حرارت و گرمی آیانا مانند برای شیک آنی قلبانی تا یک حرارتی یک گرمی هنچی عجیبین جوش جنگین که آیی حرارت مقابله تا ای درستی حرارت و گرمیان هیچ در هیچ اند و آ عشق خدا و عشق رسول علیه السلام حرارت اینکه آنی قلبانی تها چو منجلی که گاز سرا آس سرا جوش جن تو لحد وارت لحد ورگی حدیث شریف تا موجود ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام شبہ وقتی کے برائے نماز سحر و تہجد بلند ہو برکو و سجدہ وقتی کے سر دور دا اللہ دربارہ بخاک نیاز در حال نماز خدای دربارہ وتی جبین اطہری بخاک مالد و سبحان ربی الاعلائی کلمه پاک زبان نبوت سرا تکرار بود چانگو اگر کسی بدستین خدای نبی علیہ السلام بر اثر ضبط گریه و آه و ناله که نگاهی داشت و کنترول کود وجود مبارک سینه مبارک چو مشک پیما حرکت کو تکانوا و صدای از سینه مبارک مانند صدای جوشش دیک پر از آب بی تو جوش باچ نبی علیہ السلام سینه مبارک انسان بود گوش محسوس بود یہ خدای عشق و خدای خوف جوشت رسول خدا علیہ السلام سینه اطهر تها جوش و وقتی که ای عشق قلبه بگن انسان قلب تا اللہ و رسول خالصی عشق و محبت دلانی تا پیدا بید و وقتی در مقابل محبت و عشق هر مشکل برای انسانا هر سختی تحمل کنک برای انسانا و وقتی آسان بید بمشا حافظ فرمائنی که در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور اگر بیابان تا تو به اراده زیارت کعبه و بیت الله شریف قدم جنان پا پیاده و پاشپا ره رو گه اگر ای راه تها سنگ و خار و کنتگان تی خدم و پاد ٹوکر ورام با و دن و بیابان پر خار خاران تی پادان تها براوند به اشیا دل تنگ مبو گم زده مبو اشی برا تو بهترین افتخار شکر تو همه سرزمین طرفا روانه و همه محیط طرفا تو روانه که او دا تی مراد تی محبوب تی معشوق تی مقصود و همه چیزی که دی سالها آرزو تا او دتر دستیاب بی. مجنونش جسکو مولانا جلال الدین فرمانی که مجنون تو به غربت دیدهی بس شهرها، تو کسیه که در سفرها شب روچ مسافرتان تو شهر و ملک چین کم من که تی مگنده، تو دنیا اتها باز سفر کتا کسما کسمی رنگ آرنگین شهر تو دیستا، مزنی شهر، خردی شهر، مجللین و زینت داری شهر، وتی دور و زمانه امکانات مطابقا آ وقت حاکمان و شهرداران و شهرسازان بودی انتهایی کوشش مطابقا آ شهرانا با تجمل و زیبایی زیبا کتا و زیبا سازی تا کتا هیش نکتا، تو به غربت دیده ای بس شهرها، نو این همه شهری که تو تی زندگی تا با چشموت مشاهده کتا گدیستا، تو بیا پا ما تعریف بکن کدامین شهر از آنها خوشتر است. تو مرا بگش که این شهرانی که تو دیدن ترا کجا شهر دوستر بود، ترا کجا شهر پسندتر بود، کجا شهر آب و هوا تی طبیعت مطابق کاف تی دلا ای شهران انتها اگر ترا بوشه انتخاب بکنه تو کجا شهر آگه چیه نکنه، ترا کجا شهر وشتر بی، کجایی تا ترا سکون حاصل بی، کجایی تا ترا چین ید، کجایی تا ترا آرامش و اطمینان میسر بید، کجایی تا تو ودا سکون پیدا کنه. بس کدامین شهر از آنها خوشتر است، گفت آن شهری که آنجا دلبر مجنون. طبیعت مطابق و جواب همین پرند مجنون گوشی که شما مگر من جست بکنی، منی دید و تشخیص مطابقا از دیدگاه من و از با تشخیص من منی تشخیص اشین که هر شهری که ادا منی محبوب لیلای سراغ من برسی آشهر تمام شهرانی سرور و سرداره و او دا همه شهرین که او دا من مجنون او دا سکون و چین و آرامش و اطمینان هست، ولو اینکه بی اعتبار ظاهر نه آب آشامیدن ببی، نه نان برای خوردن ببی، نه سایه برای سایبان کنگاوتا ببی و هیچ چیز مبی، ظاهری اعتباری مخروبهی ببی، اگر یک بیرانه و یک بیابانی تا منا منی محبوب لیلای حال ورسی همایی هم برای من بهشت بویده. و همی به مده هم امر علی دیار دیار لیلائی مجنون حالات که آیویتی سخنه یا دیگران تعبیر کنن چه آی حالتا، امر علی دیار دیار لیلا اقبل زل جدار و زل جدار، مجنون گوشی که من شهران سرا گذر کنم و همه شهرانی که آشهران لیلای رفت و آمده و گذر شهران بودگن و لیلای گذرگاه تا قرار گبتگن، یک روچ زمانی با آشهره حدودا پنا آرادیانی کوچه دا حال اینکه لیلا پمده گسته گرفته، منی حالت اشی اینکه اقبل و زل جدار و زل جدارا، من ای دیوارا چکون گاهی آ دیوارا بگل کنون چکون پرچیا، من ای دیوارانی فریفته و شفته نهوشی، و ما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیارا، ای شعرانی محبتا شعرانی جنده من هاي الليلايا من هاي الليلايا تعلقا من هاي الليلايا بواك تيكو توغ خيابانا اشاراني منا حاصل بي خود بخود خود اشارانا من نزدكا هج ارزشي نيست و خود اشاران منا هج علاقه نيستين هج محبت نيستين اما اي اشكو علاقه اي شما من گندي چمن گنو قاني بيما اي ديوارا بوسيدون آ ديوارا بوسيدون اشي در حقيقت سبب محبت هما منی محبوبی ہے کہ یہ شہران تہا برا چند لحظے سکونتی بوتا یا چمی مسیرہ آیا گزار کتا یا روچی گو رفتا و ایشی تاریخ شہادت ہے تاریخ شہادت صحیح ہے و گواہی ان کے چم مجنونہ پیش لیلا چھ دنیا رفت و مرد لیلا دگ مجنون دگ جاہی تو لیلا دگ جاہی لیلا مرد تا یک مدت بعد مجنون حال رسے کہ لیلا مرتا باوری نبود و وقتی کے حرکتی کو بہما جہتی یک گشک ہوتا لیلا فلان جا مرتا و جس کنانی کو تو احبر وقتی بایا بے یقین رسے وشی با آه و فغان و تی سر و کله یا جنام بود تو یا تو جستجوی کو همه قبری لیلای درگید و یا همو دا همه قبر سراوت دور داد و همو دا لگید آه و فغان و نالایا تا چند خورد و نوش و زندگی تمام اسبابا بی خبر تا آخرین لحظه ای که همو دا همه قبر سرا جانی داد و تشکو همو دا مرتده و شاعر مجنون همی آخری عشق و محبت نمائشا که به معرض نمائشی ایر کو تگت و تی قالب الفاظ تا ایپم ادای کند که خاک شد دیده غم دیده مجنون هنوز چشم جان جان به لیلا نگران است هنوز نو وقتی که مجنون و لیلا واقعیت قصه واقعیت ای پیم و ایم نمونه این به قول عارف روم رحمت الله علیه حب مولا که کم از لیلا بود کہ نہیں کہ حب مولا کہ کم از لیلا بود کوی گشتن بر او اولا بود برای ایماندار مولانا فرمائنی که مولای عشق کجا وقتی چه لیلای عشقا که در دل مجنونت برای مجنون عاشق دین خدا عاشق الله عاشق رسول الله صلی الله علیه وسلم کدی چون ممکنه که آیی عشق چه مجنون عشق نسبت به لیلا یا کم تر بگید و ایشی کجا کار منصفن کجا منصفانه حرکت ایشی که اگر لیلا مجنون لیلای محبت و آیه تلاش خاطره آیه رضای جلب خاطره کو به کوی گردید کوچه به کوچه سرگشته و واله و حیران گردید تری تو پر تری گرا چطو ایشی معقول و شایسته این که الله و الله رسول عاشق خدا و خدای رسول عشق تا آی کو به کو کوچه به کوچه و صحرا به صحرا مگردی تو سفر کنی ولی ای ایام تا یه روچان تا ہوا حقیقی عاشقان اللہ و عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تی عشق ہے وہ تی محبت ہے وہ تی شوق ہے وہ تی عشق ہے یا نمونیہ و یک کم مکین حسیہ بمعرض نمائش ارکنگ زمانے کی زمان زائران بیت اللہ حرام لبیک صدا یہ فضا و جو ہے 50-60 متری ارتفاع تہا تنین اندازیں روی زمین ہے مختلفین راہانی کے بے شہر مکہ معظمہ و مدینہ منورہ منتہی بند از ہوا از زمین و از دریا عاشقان خدا گندے عاشقان بیت اللہ الحرام گندے کے در ایام سفر کنانا و ای ہما عشاقن اشانی روحا عالم ارواح تہا قرآن کریم ای آیے کی تلاوت کنگو اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر ابراہیم علیہ السلام وقتی کے بیت اللہ 1800 حدود 1900 سال قبل از میلاد مسیح یہ بیت بنیادی رکو کعبہ بنیاد پیش از وجود آدم ارکنک بوتا اپے ما حقیقتا اصلی بنیاد کعبہ پیش از وجود آدم ارکنک بوتا زمین سرا بلی تحولات زمان تا تغیرات وجودی حتا گو خرابی و ویرانی ایسر ہے حتا ابراہیم علیہ السلام جریانی کی قرآن بیان کو تک آ خلیل اللہ بیت اللہ بانیت معرخان فرمانا کہ خلیل خدای بنا حدود چیزی کم از 1900 سال قبل از میلاد حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ای بنیاد حضرت ابراہیم آئی رہی 1800 خورده عیسیٰ چه ساختمان های با شکوه مستحکم و غول پیکر و شیک و شیوا و زیبا با محکم ترین بابانی و بنیاد و اساس که سالها بعد از این ساختمان بنیادا در روی زمین ایرکنگ بودتگن و دنیای اهل دنیای حکام و حکمرانان دنیا و پادشاهان مقتدر جبار و متعلی دنیای مرکز تعلی و نمایش غرور و کبر و عظمت بودگن که مروچی بر اثر مرور زمان از آیان نشانی بر صفحه هستی پش نکبتا و اگر چنایان چیزی منتا و ایرانیان یک مشتیه که دنیای مختلفین گوشانی تا باقی منتگن اهرام ثلاثه در مصر که چی وحدی به شکل معما آنی ساختمان موجودین و بدون سود و بدون هیچ منفعتی فقط منتگن بازی تحلیل کند فرعونان مصر قبرن بازی گوشند فلانن بازی گوشند الان مراکز جنات و گول و و انواع و اقسام موجودات غائب از نظرند و فقط به صورت افسانه در اذهان اشکبتگن انسانانی و همه ایران باستان تها چه ساختمان های جلال و عظمت شاهان نبودتگن بزرگترین مرکز سلاطین ایران باستان پرسپولیس استخر تخت جمشید مروچی بودک انسان را من هم یک مرتبه رفتم تعجب کنم که ادا البته همه بودی که انسانیت عبرت کن چدا بگر نه جایی نهی که اصلا انسان زحمت بکشی او دا برو وقت زایی بکن پول بدن چی ها او دا که بچاری چیزی نی که ارزش مادی جزئی ببینتی که انسانی بگندی جز چند تا سنگ روی هم دیگرند و ویرانه ها و خرابه هایی مگر اینکه انسان با این بوده عبرت برو فسیرو فی الارض تنظرو کیف کان عاقبت المکذبین. ای مسلمین در دنیا وقتی که سفر کنید شما سفر الهی بود ایشین خدایی تز شما ایشی ببی که به این یه در دنیا سفر بکنی که بروی بچارید گذشتگان که خدایش مبارزه کتا دنیای آن قدرتمندانی که آیان و تی قدرتا در جهت خلاف فرامین خداوندی کار برتا هرچند دارای قدرت هایی بودگن که آ زمان ایدگه طاقت های بزرگ در مقابل آیان لرزه برندان بودگن برید آن آثار و آن کندرات و خراب و ویرانیان بچارید که در مقابل عظمت خدا وقتی تصمیم خدا با این تعلق گفته در مقابل خدا قرار گفتگن چنان و به ویرانه تبدیل بودگن آیانی سالها سال زحمت کشتگین کسر و کاخان که مروچی آن تا بوم و بوه و درنده و کفتار و شغال و روباهانی جاگه قرار گفتگن. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. عاد إرمي كأيا بعاد تمتراك قدرت ساختمان هاش جوركو تنذيك خدايا قوانان چه معاملكو. وسمود الذين جابوا الصخر قوم السمودك آياني قدرت پنجا إن قدرت كأيا باوتي مشتا باوتي آلاتا سخره های سنگ و کوهانی دلتا آیا پاوت قلعه و پاوت اودا دیوانجا پاوت سالن های چندین هزار نفری کوهانی دلتا هست ادوکو تراشت ادوکو و فرعون زل اوتاد و گون فرعون خدای تعالی چه معامله با نظر عبرت دنیا تا بتره تو ای آثار قدیمه یا بچاری عبرت بگری عرض کنگتون که در مقابل ای تمام پرتکلفین امارت و ساختمان ها که با مدرن ترین امکانات آدور زمان ارکنک بودتگن در مقابل آتمام مروچی به صورت لانه بوم تبدیل بودتگن بوه آیتها برو چوغد آیتها زندگی بکن و دت و دامانی سرپناه و صاحب قرار گرفتگن. اما خانه ای که آی اساس بر مبنای عقیده وحدانیت خدا ارکنک بودتا با دست موحد بزرگ ابراهیم خلیل ابراهیم بت شکن و آیه فرزند معصوم پدر معمار مهندس ساختمان خدا و آیه معمار جبریل و آیه بنا خلیل خدا ابراهیم و این ساختمان تها کاریگر حضرت اسماعیل ذبیح علیه السلام و این ساختمانی که با سنگ ساده آیی کت کو پیما سر به سر کنک بوده و چنک بوده با گلو با خاک سنگ خاک و سنگ سر به سر کنک بوده با از گذشت زمانها تا مروچی آیی نه تنها یادی آیی آثار از بین نرفته نه تنها آیه وجود محفوظند در مقابل تمام واکنش های دنیا نه تنها محفوظند علا رغم دشمنی دشمن ها اگر ابرها قصد که آیه طرف ها خدایی به وسیله جتهایی به نام ابابیل بمباران کند و بمبهای خطرناک تر از بمبهایی که بر سر هیروشیما ریچک بود تان سر ریچک بی و خدای نابود کند و حتی اگر محمد مصطفی علیه السلام به سوی کعبه با اسلحه حرکت کند خدا آیه هشدار جکیت حدیبیه تا چوت نبی زبانا اعلانا بشکنانی دنیا تا و قسمی بارینی که من به خدا قسمی مکابه حد که حرمت نکنون اگر قریش هر واکنشی نشاندن من تسلیم و مروچی بخاطر رعات حرمت کعبه هر شرط قریش محمد گردن ایرکا محمد گردن آیه پذیران قبول کن این کعبه عظمته و آکس کلوتی کعبه تها بر سر مردم اسلحه بروی مردم کشید به زبان رسول الله ملعونه آکسی که به عنوان حاکم از سرزمین حمود اسلحه بر روی مردم کشید، یا از مملکت دیگر اسلحه زور اتباع سرزمین را بر در آن سرزمین اسلحه بکشید، آیی به زبان رسول الله ملعونه. سرزمینی که از سرزمین گیاه خودرو محفوظه، سرزمینی که از سرزمین تا مگس محفوظه، سرزمینی که از سرزمین پرنده محفوظه، سرزمینی که از سرزمین درخت خارداری که سبز انتوات خدای رودین تا آیی حق تعرض کسی نداری، سرزمینی که از سرزمین بهار خودرو مسون کسی حق نداری آیی چنگه، سرزمینی که آیی پرنده و چرنده محفوظند، سرزمینی که از سرزمین تها هفتار و رباه و شغال مسونه اودا اودا، کجا انسان لعین و ملعون که اودا به قصد افساد و فساد و خونریزی از سرزمین سرک نمیده. سرزمین مکه مبارزه سرزمین نهن، مبارزه شمشیر سرزمین نهن. رسول خدا علیه السلام فرمایی که برای احلت لی ساعه، یک ساعتی من فقط خدا اجازه داد که من چلو سه بتها مکه پاک بکنم و جهاد بکنم، چون به دیگر راه تسلیم نبود اهل مکه. و بروچی گا بعد رسول خدا وقتی که ای گندگی دور کتن، ای لوسی پاک کتن، بیت الله دروازه سر اشتاد، بیت الله دروازه بلنده، سر دستی بلنده، آیی زیری زیر ناری بلنده، دروازه دفاع اشتاد و ارتفاع سرا، و ای دسته به ای چارچوبه داشت، ای دسته به ای چارچوبه داشت، وشتی یا ایوه الناس، ای مردم مکه حرامند، مروچی هم همه بهم که پیسر حرام بودا، مکه مروچی که حرمت همه حرمتی این که زگین روچه بودا، و تا قیامت ای حرمت محفوظه، و برای من فقط چند ساعتی اجازه دیگه بود که من بت پرستی ها 360 بتا چه دور کعبه دور بکنو چه مرکز توحید دور. و مروچی که بعدشی حرمت تا قیامت به خالوات برگشته، و آ کسی که ادا سلاح بکشی بر روی مردم مکه آی ملعونه. اگر کسی ویدی پته قاتل خونیا مکه سرزمین بگندی، حق نداری با آی تعرض بگی. ای سرزمین سرزمین عشق، سرزمین مبارزه با نفسن، سرزمین اصلاح نفسن. همه با امکه رهبر معظمه و تی توجیه تها و نصائح گران بهای تها، سرفرستان کاروانها و حجاج هفته حج مسئولین جمع تها گوش که انسان ادارو دست خالی چنگ با دست پر بر بگردید، با تزکیه نفس بر بگردید، و همین مطلبی که قرآن گشته، این مطلبی که سنت گشته، و ایشی چیزی که مؤمن به همین مراد چه دارو که ای آلودگیان و تیگان دور که الله همشی اعلان کتا لیقزو تفسهم ولیوفو نزورهم ولیطوفو بالبیت العتیق. ابراهیم علیه السلام که کعبه بنا کت سنگ بنیادی ارکو تمام کو دستوری ازن فی الناس بالحج اتوک رجالا و علا کل زامر. ای ابراهیم مردمان تا ندا بده اعلام بکن که بیایند پاپ یادا بیان تینی بگن، و خوشتران سرا جماز من بیان تورین چهنچی دوری را هم بیان که از بس که ره دور بودا آنی شطور لاغر بودا تا مکه یه درست چه دور دراجین را هم بیان. حضرت ابراهیم علیه السلام سر که بی جبل ابی قبیسا یک روایتی جب و تی همه مقام ابراهیم سنگ سر اوشتی که خدا تعالی وسیله جبرئیل یارتگو ای پادن چرا قرار گرفته، مثل آسانسوری کار کرده که حضرت اسماعیل دست سنگو گل بگیری و با گرزا برو پدا کعبه دیوارا پر بجه. نبی علیه السلام فرمایند که حجر و اسود و مقام ابراهیم شان دو یاقوت بهشتی، خدا تعالی به طور وقتی قدرت شان نورا یک مقداری کم کتا فرمایی، اما اول شان نوری یک مقداری کم کو، اگر چنانچه شان نور الله کم مکتین میابین مشرق و مغرب شان نورا منور بروشن آید. حاجی محترمی که مکه معظمه رود خوشا به آی حال و سعادتا، خدا تعالی توفیق اسباب برای فراهم کتگند و عزیزانی که چه می شهر منطقه یا میهن مملکت راهادک بودتگن تم آین که منطقه در انتظار انتروند ما دعا کنی خداوند متعال این آرمان و آرزویا پورا بکن و ما را هم بی آرزوی عظیم خداوند نائل بفرمایید و هر آرزومند ای آرزو خدا نصیب بفرمایید. اما با رعایت عظمت آجاه گبره به نیت سیر و تفریح مروید، سفر حج سفر عشقی همیشه انسان عاشقانه رو هنچون که عاشقا و تی پوچ سودنی و تی جان سودنی و تی ظاهری نظافت سودنی در حال احرام حاجی موظفه که تمام حاجی اگر شاهی اگر گدایی اگر روحانی و عالمی اگر عامی و مقتدی اگر واجهی اگر بردی تمام دو تک لباس سفید بپوشن، همه لباسی که ارزان که مرگارن اگر میسر بی و همین لباس رنگ تا یک کفن که نصف به گوری سپاره آل حضا بلکین چه چند من غائبه خدا تعالی حج منظره تا اولا یاد دیاینی انسان ها که انسان همین لباس هم که توقع اشان یه دنیا ایک اینقدر با آی تو علاقه پیدا کتا، یه دنیای که اینقدر تو آیه عاشق و مسته، حلال و حرام پرواه نداره، رشوه و رواه پرواه نداره، سرقت و دزدی پرواه نداره، بکر و فریب و خدا و مکاریا پرواه نداره، یه دنیا ایشی این که ای خدای درباره هرچی تر هستین دا تاج شاهی تر حال یک دور کری دورده ای خدا من شاه و مملکته با ای شاهی لباسان من در گنو فرمانی درش که شاهی نیه دا مولانا یہ گفاگا پڑا کیا یا خدا من و تی ملک تہا حضرت جناب مفتی صاحب و مفتی اعظم فلان ملکوں من قاضی فلان منطقیون من مفسر قرآنون من فلان خطیبون من فلان نتاقون منی شان و شکوہ منی شان و شکوہ منظرہ منی امامہ و منی ابا و قبہ و جبہ بودتگن اللہ تعالیٰ فرمانی یک طرف اش دور دے پاک دور کا یک طرف دور دے سر برہن ابو مثلا دگرا انچو شاہو تی تاج دور گن روحانی و تی امامہ یا دور بجے دیکھ وقتا روحانی امامہ یا چی سر دور کنے شینا مکنہ میں ملک تو کا خلع لباس اسی روحانیش خلع لباس کو یعنی خلافی کو دیکھ بر اجازہ ہی نہیں کہ روحانیت مقدسین لباس نام سرائشی و تا روحانی عنوان کا جو خلاف کار ہے بلی ادا برای روحانیہ آئی عزت روحانیشن کی باگا چی سر دور بدن شاہ احترامشن کی داوتی تاجا چی سر دور بدن و تی لباسا چی سر دور بکن و یقین صفت و کعب قول اقوال اتھی سکت میں کڑے ہو گئے محمود و عیاد نکوی بندہ رہا نکوی بندہ نواز ادا شاہ و گدائی امتیاز آلا و ادنائی امتیاز تمام دور ببند رنگ بلی فرق کنا یکی سیاہیں یکی سرخیں یکی سفیدیں یکی دگر رنگیں یکی قد برزیں یکی قد جہلیں یکی ترکی کان یکی بلوچی کان یکی فارسی کان یکی عربی کان یکی سوہیلی کان یکی سودانی ہیں یکی ایرانی ہیں یکی عراقی ہیں یکی مصری ہیں یکی شرقی ہیں یکی غربی ہیں بلے ان لباسا درستا یکی لباس تا یک چادری بدنا پہ پیچھے اس پہ دیں یک چادری لانکا ببندہ متکا چرکی ببندہ و درستانی زبان سرا یکی آواز بھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک اللہ چہر شریک پاکی ہے اعتراف و اقرار زبان سرا جاری بھی اے خدا من تی دروازے حاضر نہیں دے گا پیدا گوں در حالی که من ترا چهر گونه شریک منزه و پاک زانو تو خدا الا شریکیه تی ذات شریک نی تی صفت شریک نی تی علم شریک نی تی قدرت شریک نی تی توانت شریک نیست تی بسرت شریک نیست تی هیچ صفتی تا تو چه شریکا پاک هیچ صفتی تا تو شریک نداره با ای تزوجی اعتقاد من تی درباره پیدا گو من حاضری اجازه امنا بده اے اللہ حاضری امنا قبول پرچی روما کیا و تی عبودیت وتی ذلت وتی خاریه وتی خاکساریه بندگی کمال او تو واجه دربار پیش کنه خاطر انتهای خاری که چنایی بودن که خدا او تو واجه دربار پیش هر چی لوتگی گندت همی دروازه بلوت تو گار کتا یہ دروازه یا چشانی کهورانی چراهگان رب تگه شریشانی زمین خاک چرت دگن گمبد و بیرکانی دوره یا پرتر تگه یہ دروازه دپا بیا ادا محمد رسول الله یہ دروازه که توایه اشتی یہ کعبه گلاف دامن دست جن چو خدایا عمر ابن خطاب لوتی اللہ ذوالجلال سباہن عمر ابن خطاب آئید همین دروازه دفا بیا بوشت خلیل الرحمن ابراهیم خلیل علیه السلام یه ردا اللہ ذوالجلال دربارا گگرانی فیاد کن چه خرای دربارا محمد رسول الله تقاضای کن اودی نسل اولادتا اللہ تعالی محمد رسول الله اتای فرمائی همین دروازه دفا بیا بوشت گدا گدا وقت گدایند ولی شاه هم چه گدای گدا ترائند آ کسی که ضمیر آگاهی ببید آئی که دل وجدان بیداری ببید آ هرچون پر مسئولیت تر بودتا و آگاه تر بودتا آئی ادا رنج و درد گشتر بید احساس کن حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه واقع این غالبا گوتی فرزندی اوشی به حج بیت الله رفتگا همزمان هارون الرشید شدی پادشاه تمام ممالک اسلامی کنونی دنیای پادشاه هارون الرشید از لحاظ قدرت یعنی کسی که هنگین ممالک اسلامی سر چین چو پادشاه پادشاهی کنگین آروچی هر مملکتی که تحت لوای اسلامی آتا که پهک پادشاه هارون رشید مرکز حکومتی بغداد ولی قشلاق و یلاق تفریقای مشهد هوا خوریه مشهد یا تی مملکت دی آسمان جنبرانی که دی هورانا گشتی اوڑه هور ترم انت نید نگواره برو چین بگوار اذا نگواره برو روم بگوار اذا نگواره برو سودان بگوار هر جا گواره تی خراج مالیات خدا پانک منیه اینقدر پهنواری ملک پادشاه دستش که هارون الرشید گلاف کعبه گفت گردین خمه سری درین هنچین کوارگان دان هنچین گریوگ شروع کتا هنچین گریه کن هنچین آه ناله کن ما در زمین گشتگین گوشی الله اے خدا ای خدا تو خدایه ای الله تو توی من منو من هارونو من هارونو اذا من پادشاه نهون من اذا امیر المؤمنین نهون اذا من خلیفه نهون من شاهی پادشاهی تاج و تخت رو دور داتگا یکی را تی بیت دفایت گشتاتگون ای خدا من همه منین هارون و من هارونو کن یاد گوندی دربارا و تو خدایه تو خدا عظیم و شانه من پروت همه سلیم کتگن که چه من لایک همه سلی ببن تو مرو چی گمه همه کارا بگن که تیشانه لایک انتی گمه بگن بنده لیاقت گناهی بنده لیاقت نافرمانیه بنده در حد وتی وجودا تیک بباد وا گزار کنه تیک کمکی مبی آی وطن هر سلی دا پندی تو وطن من پنده تو خراب کتا ولی تی شان اللہ دیشین منی سلیان بشوده مرو چی منی زنگان صاف کنه منی خطان ببخشه انت الله ای خدا تو الله شی صوفیان آو چوک بگو گوشتی من چوک ادا بچا منظره عجیبی بشتی مرو چی انظر الى جبار الارض كيف يتضرع الى جبار السماء یہ دنیا سرا دنیا محل دنیا سرا جبار یہ دنیا مقتدر تری انسان ہے دنیا صاحب قدرت تری انسان ہے با جبروت و با قدرت مقتدر پادشاہ روی زمین ہیں بل بچار شی عجز و عاجزیہ کے حقیقی جبار خداوند عظیم صاحب جلال و جبروت دربارہ چتو گڑ گڑائے نگو چتو پریاد کنگے چتو بلو کیو مثل پیر زال آجزیا چتو گردنی کمی پریاد آجزیا اسمعی واقعہ مشہور ہیں اسمعی ادیب و شاعر ہے کہ مشی شاپ تاریخی تا وقتی یہ چراغ و برقانی انتظام نہ شپا ہم کعبت اللہ دو رہا تہار قندیل و پانوس تا یا وقتی روشنہ تا آخر شان مور تا دورہ مطاف کعبہ مشرفہ کعبہ اطراف تاریخ بو بیواد شپا بعضی تاریخی تا تواف کو بعضی دی تواف نبی واف تا دمش بو کپتن دور اطراف کناران وقت واب کپتن شی وقتی من یهتون که تواف کنو من چاره یکی ها ملتزم ها اشتاتا بیت الله دروازه و حجر اسود درمیان ها ملتزم ها که دعای قبولی جاہیں کعبه غلاف شریفا کعبه پوش یبتا و سری غلاف کعبه چرا برتا و گفتگی همی غلافا الله دربارا فریاد کا و وتی تزرعا در قالب شعر بیت ادا کنه گی یا من یجیب دعا المضطر فی الظلمی یا کاشف الضر والبلوى مع السقمی ان کان عفوک لا یرجوه ذو سرف فمن یجود علی العاصین بالکرمی انی دعوت حزینا هائما قلقا فارحم بکائی بحق البیت والحرم اے خدا تو ہما ذاتی ہے کہ تہاری تا ہم فریاد کرو کہ دعایا تو عشقرے شب تہاری مانے نہیں ازشی کے فریاد فریاد گرتی دربارہ برسی وقتی کہ دنیا ہے شاہانی دراں سخی ہیں انسانانی دروازہ ہائے سخاوت بند کرنے بند تی در جود بر روی جہانیان باز بھی وقتی که تمام کائنات واب کپی تو خدای حی قیوم لا ینام تو بیدار ہے خدا و اے آزاتی که آسی و نافرمانانی سراوتی کرم رحمت ریچے گناہانی ننگ پاکش ویدے دور کنے من باوتی گم و اندو سرگردانی و استراب و بیچینی و بیقراری ترا دعا کنگو ترا توار پر دیگو اے خدا منی گریوگانی سرا بتفیر ای حرم مقدسی سرزمینا حرم زمزم مقام بیت اللہ ہے میزاب رحمت ہے و اے خدا بتفیر ای بیتا منی دعای قبول بفرمائی یہ شیرانی واند بی ایک انداز دردی و آخرہ یک چیت کی درہ چی دلی یک جیغی کشتی و بیہوش بزنی سرا دستی ویل بودن چه غلاف کعبه لنج بود زمین سرا ره پگا کپ دیم بچیرا اسمه ایگوشی من فکر بارین شیا که چونه زانیه چونه رهی وانیلی چونه ربا خوری چونه رشوت خوری چونه سود خور بارین و تی دیمی با چنو گناه یا کتا مرو چی چو فریاد کن تو یه جا رسته کشن نو جبازی آهنالا توستو کپ تو بیهوش بود من برو آخر شیا من میگ بلکین آفی پری ریه چون بودی بیارون وشی من نزدیک رفتم سرون چسکو دیمون چاره ای وقتی گداز بودم وقتی که من دیگه ایشی آپ ایمی انسان سیح کاری که من گمان کتا نهی بلکه شی امام سجاد زین العابدین عبادت گزارت و سرتاج سجده گزارانی پیشوا حضرت علی ابن حسین رضی اللہ عنہما حضرت حسین شاہ سوار کربلا حسین ابن علی ابن ابی طالب فرزند و جگر گوشہ علی ابن الحسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ توسا بھی ہوش ہے من سروتی زانو سر ارگو من ای خیالتا فرو رفتو خدایا اشی انسانی ہے کہ دنیا پاک شہادت دن بشی سجاد بوا کثیر و سجدہ بوا زینت عبادت گزاران شی لقب اشی ها پیغمبر علیہ السلام نسبی رشته و شرف و دی جاها اشی و تی ذاتی عبادتان انسان وصف نکن ای خدا وقتی که اشی خوف و خطر حال اشی انت تو چو ترسگه گر امثال من اسمع ایو دگرانی حالی در برد چی بیدیامت گوچن همی فکر تها منی دل تها نرمی رقتیات و رکت را چند قطره عشق چمین چما زمین رهد چند قطره عرص واجه رخصاران سرا رهد چم میفج کدن مشتی که بود که عاشق و معشوق در میانه حائل بوی وحدی تو که یه حتی نشته که من گوتی معشوق راز نیاز کنه تو این بیگوشی تا تو که یه یه منت بود متوجه بود من گوه حضرت من تی نوکر نوکر زاده من شم غلام خاکسار اسمعی و واجه توی بیمه و موج تو رو بیمباری کامت رو جان بشتی بیچار اگه اسمعی زن تو نزانه که خدا خدای مخلوق آی مخلوق خدای اگه هیچ کسا وارسی سیادی نی خدا قرآن ایلان کتا که قیامت رو چاہ نساب کسی درد نوا اذا انو فقه فی السور فرا انصاب بینهم یوم ازم ولا یتسالو و دا نسبان درد نوا رہا و نسب جس نبی تو کئی چوکے کئی نماز سگے جس کے نگبی چی عملت کتا نام عمالا و دیگا بان اقرأ کتابک تفا بنفسک اليوم علیک حسیبا و دی نام عملا بان و وقت و تی قاضی توب بکت ای عملانی مطابقا ارا چی پاداش پادین ان الله اعد الجنه لمن عبده ولو كان عبدا حبشيا اسمعي خدا جنت پوت عبادت گزار و فرمان برداریم بنده اڑکتا اگرچه ذات لحاظا غلام حبشی بھی و جهنم خدا پر نافرمان اڑکتا ولو كان حرا قریشیا اگرچه قریشی آزاد بھی یہ حضرت زین العابدین نے فرمایا در هر حال با اتمام وقت موتی مطالب ارائز تمام کنون منظور اشی اینکه سعادت من او آکس خوش نصیب یکی تر الله ای سعادت نصیب کتا بزان تو چونی جاگاهی روی سرزمین یا روگی که تمام انبیاء عاشقانا بی سرزمین رفته گن خدای نبی با چه عشقی رفته خلفای راشدین با چه حال رفته گن گزشته انبیاء با چه حال رفته گن آیه داستان مفصل و تجاه ایر اینکه آیه وقت بیان می بنا ترا به هر حال با حریف نشینی و بعد فیمائی بیاد آر محبان بعد فیمارا وقتی که ای سعادت کسانی یا چه شما سعادت مندان ای سالا مقدر و نصیب بو خدا تعالی درستان نصیب بکن ما محرومان هم چه یاد مبری تزمت دعانی تا یاد بکنی که اللہ تعالی جل علا شان ای سعادتا بارها بار ما را هم نصیب بفرمانی فا ای خدا و تی بیت ملبیان و محرمان و لبی گویان تکبیر و تحلیل گویان بیت تواف کنوکان و تی نبی قبه خزرائی زائرانی دعایان و ثوابانی تهمار هم بود فضل کرم شامل بگن و انگد وقت هستیم برای تو دور نهی مشکل نهی برای ما هم اسبابا وسائلہ در همی اصال و تی حرمین شریفین زیارت فراهم بفرمائیں و تو قادر مطلق و چی تو ما ای امید یقین کامل داری اللہ و اگر چنانچه تی علم تها برای ما مسلحت این که ما یه سال تها در زمره زائران بیت الله قرار بگیره خدای اسبابا تو فراهم کن کنه وقتی تو اسباب فراهم کنه دنیا هیچ قدرتی آیه جلوه کنه و دنیا اگر بلوتی کسی راه بدن تو تو آیه نام سرا خط بکشه تمام قدرت یک جهب بند آیان ذره کاری پیش برد نکنه امیدوارم خدا مند متعال جل علا شانهو یه سال حجاجا با امنیت با آرامش با سلامت و با احساس مسئولیت و با همه تیزی که حج زیارت مدینه تیزی الله تعالی ای سعادت نصیب فرمانی و تزکیه نفوس الله تعالی آن توفیق بدن کفر شرک نفرت مشرکین و کفار استکبار جهانی دشمنان اسلام تنفر گشتر بکن آن قلوب تها و الله تعالی جل علی شانو ما را برای مبارزه و مقابله با نفسا با شیطانا با تمام قدرت های شیطانی آماده بکن و پیغمبر علیه السلام فرمایند که حج مقبول نشانی ایشی که حاجی وقتی که حج کن تیه آی رغبت آخرت کاران نیمگا گشتر بی دین نیمگا گشتر بی دنیا نیمگا کمتر بی دنیا نیمگا آی تعلق کمتر بی آخرت نیمگا تعلق گشتر بی الله تعالی جل علی شانو ما را تمام اوصاف صالحین حاجیانی عنایت بفرمایند و اسباب و سائل برا ما فراهم بگن و حجاج بیت الله و زائران رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چبلیات آفات خدا مند متعال جل علیہ شانو مسلون و محفوظ بداری بلغ الغنا من کماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرق يطوي قصة مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اقتدادي بمارة تقاضي الدعاء شفاكتا دعا بکنی خداوند متعال آیانا و تمام بیمارانا و ماروت هر بیماری داریم شفا عاجل عطا بکن. و بعضی ها برای بعضی اوتی اقوام و افرادی که چه دنیا رفته گن تقاضای دعای مغفرت کتا دعا بکنی خداوند متعال جل علا شان و بوت فضل کرم ای عزیزانی که تقاضاش کتا آنی از دست رفته این دوستانا که به همی زودی فوتش کتا مورد عفو و مغفرتش قرار بدن و آنها جنت نصیب فرمانی و میدرستانی گذشته دیرگین و زودین رفتگان اکچه دنیا رفتگان مورد مغفرتش قرار بدن و خواتیم و امور امیگا به خیر بفرمانی. بعضی دوستان اظهار کرده که ما بعد از مدت ها آرزو توفیق حاصل کرده که این سال در زمره حجاج قرار بگیریم یا نه. یکی تقاضا کرده که من تو آرزو هستین ولی تیوی چی ولی من توفیق حاصل نبود تا دعا بکنی که الله تعالی منا توفیق بدن. ما امیدواریم خداوند متعال ای عزیز متقاضی دعایا و ما را درستانا به همراه آیی بوتی بیت الله الحرام و رسول اکرم علیه السلام روز اقدس زیارت آهن قبلا کافی دعا بود. وازم خدا در بارا دعای کنی که الله تعالی